राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 29 अप्रैल 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे कई भाइयों के बहनों के संदेह है कि तत्परता से लगना क्या होता है। संसार का मोह छोड़ो। संसार में प्रजापति है, पुत्र है, भाई है, दोनों कुटुंब में, और भाइयों के जो बेटा है, पोता है, पिता है, इनमें मोह है, वो मोह छोड़ना है। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई ये कमी है। मैं तो गिरधर भगवान हो गया, पर दूसरा न कोई ये नहीं कह सकते। स्त्री भी मेरी है, पुत्र भी मेरा है, भाई मेरा है, बाप मेरा है, माँ मेरी है, भतीजे मेरे है, भौजाई मेरी है। एक खास कुटुंबी माँ बाप भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र एक खास कुटुंबी है। चाचा ताऊ आदि दूसरी कुटुंब दूर है, ये नजदीक कुटुंबी है। यानी ऐसा जो वो है अपनापन है, जब तक भगवान में संबंध नहीं है, भगवान में संबंध हो नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपके घरों की लड़की माँ बाप भाई भौजाई अपने दिखते हैं, परंतु ब्याह करने के बाद वो भूल जाती है। 8 बार में कभी याद आवे तो हमें याद आते, ना माँ याद आती, ना बाप याद आते, ना भाई याद आते। इस देश आपको याद नहीं आनी चाहिए माँ बाप भाई बंधु भी। संसार का जो मोह है, मेरा पढ़ा मोह है, मोह सकल व्याधि कर मूल है, संपूर्ण व्याधियों का मूल है मोह। इन्हें बहुत शुरू पैदा होती है। असली ये है कि भगवान में लगना क्या है, लगना ये है कि संसार का संबंध छूट जाए। भीतर से संसार का संबंध नहीं, जैसे लड़की छोड़ देती है, लड़की छोड़ देती है, साधु होने पर, अच्छे अच्छे साधु होने पर भी घर का मोह रहता है, घर का मोह छूट जाता है, याद ही नहीं आवे। मेरे को घर याद नहीं आती। इस तरह से संसार का कोई मोह नहीं है, ठीक है, रुपये पैसा मोह नहीं, घर में नहीं, जमीन में नहीं, इनमें अपना नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे ये है तब तो भगवान में लेंगे नहीं, सच्चे देने गए। साधु होने वाले भी अगर कुटुंबियों से श्रेय रखते हैं, साधु नहीं हुए। साधु का जन्म दूसरा होगा, वो जन्म ही दूसरा है, अपने नहीं है। अपने संसार में मोह है तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं मिले, एक म्यान में एक तलवार है। तो सच्चे हृदय से लड़ना ये है, अपना कुटुंब भी अपना नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। सच्चे हृदय से साधु हो गए हैं, उनको कुटुंब याद ही नहीं आते, कागज नहीं आया क्या है, कैसे है, मर गए है, जीवे है, क्या है, पता ही नहीं। तब सच्चे जैसे लगे हो, तब तक जब तक कुटुंब का मोह है तब तक भगवान में नहीं लगे रहे। ऐसे भगवान हम सब अपना कहते हैं, गीता में लिखा है देवा अप्रेष्य रूप से नित्य दर्शन कांक्षी है, देवता भी नित्य देव संसार है भगवान का, देव बनेगा बहुत ही संसार देवता है, साधारण दर्शन वहां से ही है। देवा अप्रेष्य रूप से नित्य दर्शन कांक्षी है, देवता भी इस रूप के दर्शन साथ रहते, दर्शन साने पर भी देवता पर छूटा नहीं मानो, भक्त नहीं होते देवताओं को भक्त सुना क्या, दर्शाने पर भी क्योंकि भोगों में पदार्थों में मोह है, तो है वहां कहीं जहां मोह है वही है, आशा तो ही भाषा है। आपका निवास वहां है जहां आपकी आशा है, जिनको अपना आप मानते हैं वहां आपका निवास है, आपका निवास भगवान में नहीं है, भगवान तुम्हारे हैं अपने अपने हमारे, भगवान के शरणों में रहना है। आपत्ति में भी गड़बड़ याद नहीं आते, आपत में दुख में भी भाई बंधु याद नहीं आते, यह बात है। बहुतों के मन में जहां बात है कि आप कहते हो सच्चे हृदय से लग जाओ, लग जाए क्या पहचान, घर वालों से पहचान मिट जा, हम घर वालों में नहीं है। सच्चे हृदय साधु है, बारह वर्ष ही पत्र नहीं आवे, कोई समाचार बताओ हमारे भाई बंधु कैसे हैं, मर गए, जीत है, शादी कुछ है, बीमार है, धनी है, निर्धन है, कोई जाते हैं, छुड़ा गए तो मर जाए तो कोई असर नहीं होता, ये बात है। असली भगवान के वो है घर में याद ही नहीं हो, घर से मोह रहता है, असली साधु नहीं होगी तो ऊपर में स्वांग स्वांग स्वांग बन रहा है, मित्र है वो ही जानते। एक पंडित थे, गोरखपुर की बात है, खड़ा करते थे वो रामायण रचन करते थे, उनके पिताजी दंडी स्वामी है, वो कहते हैं स्वामी जी आते हैं पूछते हैं छोटे बच्चों प्यार करते हैं, मैं कहता हूँ महाराज आपको क्या मतलब है, कोई जीवे न जीवे हम क्यों, धनिश में बड़े हुए मोह है बच्चा में, वे पंडित गीता के भक्ता और लिखा ही मेरे को साधु माओ है, साधु मुझे फैला दिया थी, मोह मिट जाता भीतर से, वो चला जाता है उसको भी याद नहीं आते, गोभी के माँ बाप ही माँ बाप है, पहले माँ बाप जिनसे पैदा हुए वो माँ बाप ही है, ये पक्की बात है। इस बात का आपसे ये कहा है कि सच्चे हृदय तब लगोगे जब संसार का संबंध अपना टूट जाएगा, मन से दूसरा जानो मत जानो, दूसरा अच्छा कहो मंदा कहो, भरत जी महाराज ने कहा है जाने ही राम कुटिल कर मोही, राम जी भी कुटिल माने, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, लोग भी कहे, तो भी सीता राम चरण मोरे अंतिम बयान। भगवान के चरणों में प्रेम वाला बढ़ता है, सच्चे हुआ है। सब राजा काम किया, 14 वर्ष का बनवास हुआ, उसमें राजा काम सब किया, परंतु पादु भाई वो सिंह पर उनको नमस्कार कर काम करते थे, अपना राज्य नहीं माना। जाने राम कुटिल कर मोही, बड़ी खड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। एक अंग प्रेम सच्ची ये बात है, सच्चा संबंध में है। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग गुरु साहेब विद्रोही, तो सीताराम चरण तिमोरे अंतिम बड़े नमकतुरे। दूसरा मोह नहीं है, दूसरा मोह है तो सच्चा हृदय में नहीं है, शर्म लगन एक ही रहेगा। दूसरा सच्ची बात है, सच्चा हृदय से नहीं जाएगा। सब भाई बहन सुन लो, सब एक भगवान के हमारा अनन्याश्चिंतयन्तो मां वेदना परिपालयन्ते, अनन्य चेता मई एव मनः तत्सर्वं मई बुद्धि निमेषय। जगत जगत भगवान ने कहा है, मेरे में मन है, बुद्धि मेरी मिली, मेरा ही चिंतन हो, अपने घर में कोई नहीं है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, संबंधी है, कुटुंब है, माँ बाप है, चाचा है, कोई नहीं। मेरे गर्दन के पास दूसरों ने कोई, मेरे तो गर्दन के पास दूसरों ने कोई, मेरे तो गर्दन के पास चाकर और मुक्त मेरे पति सोई। मेरे माई कभी याद नहीं किया, लेकिन ये बेटी हूँ कहाँ पे ही गई, देखो पार ये बात है। आप बदलाओ, मैंपना बदल दो, मैंपन को मिटा देना, मैंपन को बदल देना, दोनों बात है। ज्ञान के मार्ग में मैंपन मिट जाता है, भक्ति मार्ग में बदल जाता है, और योग मार्ग में शुद्ध हो जाता है। मैंपना शुद्ध हो जाए, मैंपना बदल जाए, और मैं अपना मिट जाए, ये तीन मार्ग है। योग मार्ग में शुद्ध हो जाता है, अशुद्धि रहती, ज्ञान मार्ग में मिट जाता है, भक्ति मार्ग में पलट जाता है। हम किस मार्ग में मारे नहीं कुछ बहस हो, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयागपति। मेरे मामा होता नहीं, अपना कोई रुपया है, अपने कोई घर है, अपने कोई जमीन है, अपना कोई कुटुंब है, रहता ही नहीं। भरने की मां तो बहुत बढ़िया है, जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी कुटिल माने है, तो मेरा चरण भगवान चरण में मन रहे, अंदर बड़े हुआ अनुग्रह हो रहे, आप कृपा से मेरा प्रेम तो आप चरण में मिलता है, ऐसे आप मान लो, आपकी छोरी मान लेती है, आपकी कन्या मान लेती है, आपकी गोदी में पली है, बड़ी हुई है, प्यार पाया है, दहेज दिया है, लिया है, सब लिया है, परंतु ये नहीं मैं वहां की मेरी, फिर भी दहेज देते हैं, देते हैं तो सुसुर देते हैं, और महिला देते हैं, बेटा बेटी ब्याह हो तो महिला देते हैं, परंतु अपने नहीं है। ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं हमारा, संसार मर गया है एक रहता है, भाई बंधु मर गए रहते हैं, कोई भाई नहीं। तब त्याग हो गई, तब साधु का रहता है वो। ऐसे आप लोग घर में रहते हुए सेवा करो नहीं, और मेरा पण नहीं है बिल्कुल, आशा बिल्कुल न रहते। बेटी भी आशा रखती है, संसार भी आशा नहीं, बिल्कुल आशा नहीं है हमारा भी, हमें समझ नहीं रही, खुद लेना नहीं है, एकदम सच्ची बात है सर, सीधी सरल बात है। ऐसे भगवान ही हो जाओ फिर ठीक है, मैं पण बदल जाए तो पीछे भजन जब बनेगा मतो, ये ऐसी बात है कि मूल से सीख हो गया, और जात को और अपने कुटुंब को याद करता है, वो मानता है तो उसमें साधु नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे साधु होता है, हो गया हो गया हो गया। ये जो संबंध है एक बार मान लिया बस उम्र हो जाएगी, बात उसके बाद है बार बार चढ़ तनक उसको तेल है, और तेल चढ़ती एक बार ही तो बार नहीं चढ़ती। अब दूसरा ब्याह करते हैं, ये बिल्कुल पाप की बात, अन्याय की बात है। राजा बैंड ने ये पन चलाया तो इनको शूद्र ने माना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं माना, नता नहीं होता नहीं शूद्र नता होता, वो मां बाप सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, सच्चे हृदय से लगना ये है, मैं को शुद्ध करो, मैं को बदल दो, मैं को मिटा दो, तीनों का नित्य एक ही होगा अंत में, पहले ही है फिर मैं बड़ा मिट जाएगा। असली आए भगवान का हूं मैं, मैं भगवान हूँ, तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सखा, तमेव तमेव विद्या द्रविण, तमेव तमेव सर्व उमम देव, सब भगवान है, माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान है, भाई भी भगवान है, कुटुंब भी भगवान है, मित्र भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, धन भी भगवान है, विद्या भी भगवान है, योग्यता भी भगवान है, सिवाय भगवान कोई नहीं है, ये असली बात है। असली भगवान सच्चे हृदय से भगवान में लगेगा, अपना कोई नहीं है, बिना राम रघुनाथ भजन मैंने कोई नहीं संगी, सच्चे हृदय से भगवान के हो जाओ, कहीं रहो कुछ वेश में रहो कहीं रहो, ये एक बात बताओ पहले कही हुई है फिर दिखाओ। शेर जी व्याख्या ले रहे थे कि साधु वाधु रोटी मांग ले, मेरे पास साधु बैठे थे, ये जानते नहीं साधु की बात, जानते नहीं साधु मांगता नहीं है, दे दो तो मर रही नींद तो मर, महात्मा ने भी बात सुनी नहीं, मिट्टी याचना नहीं करते, मांगता नहीं मांगते रहे, मांगते रहे, अब आजकल इजा कर रहे नहीं तो ठीक है, दोष गो तो उन्होंने बताया है घाय तू इतनी देश है सकता है, इंडिया भी नहीं सकते साधु इतनी देश मिटे शास्त्र बताया इतना मिटे देते तो मौजू नहीं साधु, तो साधु में रहती है साधु है आयासत रहती है, भिक्षा लाते हैं मांगते नहीं, आशा नहीं दे देगा, दे देंगे आशा देने मन में आशा नहीं है, मेरे को देवे ना देवे देवे खुशी, प्रसन्न तारा से नवाज नहीं बस कह देते हैं क्यों जाते हो व्यवस्थित को चेतना के लिए। शरणानंद महाराज तो कहते थे मैं क्या क्यों आया है तुम्हारे उद्यान सीखने के लिए आया हूं, तुम्हारे को देना सीखने के लिए आया हूं, देना सीख लो हमारी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा देना सीखना ऐसे सुपर्त है सना की खुद क्या बड़ी बात है। हमारा चारा नाग तीर रहता था एक आदमी पूछा लाठी ला दे महाराज माफ करो माफ करो कि माफ कैसे करे माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे पास पैसे न हो तो माफ कर रहे हैं, हम पात्र हैं तो माफ कर रहे हैं, हम पात्र है तुम्हारे पैसे माफ कैसे करे माफ नहीं करेंगे। बुढ़े पियो ये बात है माफ करो माफ करो माफ नहीं करे ऐसा क्या करे माफ करो माफ नहीं करे कब कहते रहे तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो माफ कर देंगे, हम पात्र नहीं तो माफ कर देंगे, हम पात्र है तुम्हारे पैसे है माफ कैसे करे माफ कर जीती नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं तो माफ करे बाबा जी हमारे पास है तो कष्ट ईसा तो मांगता नहीं होता कहते हैं ये मांग कर रहा है। मेरा वो तो एक माई ने कहा गया क्यों आया है भूख लगी मैं समझते हूँ नहीं हो जाता क्यों है तो क्या करूं क्यों आया मैं पता नहीं था मेरा मन नहीं है अब थैंक है कि क्यों आया जाऊँ नहीं तो ले जा तो दे दे नहीं डर तेरी मर्जी क्यों नहीं तुम रोटी दो आशा नहीं आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम दुख नहीं परमम दुखम आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिध्य कांता सुखम सुस्वला पिंगला नाम वैशाशीर विदेह नगरे पूरा दत्ता जी मैंने गुरु बनाया गुरु बन गए आप ये बात साधु होते हैं अराजित व्यक्ति हम तो ऐसे हुए नहीं भाई बीमारी पड़ी तो बीमारी में लोग लाने लग गए लाने लग गए तो बस इसमें राजी हो गए असली बात जाना नहीं पड़ेगा बापत बिहार हो रही है क्या बात मांग खाना साधु कंगर है सांसी है ये मांगते हैं साधु मांगते छात्र लेता है देवे तो मौज नहीं देव तो मौज क्यों लोग कह रहे मांग खाना है शेर जी देखा देते थे रोटी मांग रहे साधु मेरे पास साधु बैठे थे जानते नहीं थे सांसी मांगे भंगी मांगे है सांसी मांगते हैं भंगी मांगते हैं हाँ अब आज कल भी बस्ती चेतना है बस्ती को बस्ती को चेतना बेहोश पड़े हुए बेहोश पड़े बेहोश होश में लगा राम राम कर दिया और जाने चलो बस चेतना में जाते हैं मांगने में जाते नहीं जाते आप उसमें बस्ती चेतना बस्ती को चेतना है आपने क्या बनना है लोग ये समझे रोटी मांगा खा रहे साठी मांग है, कंजन मांग है, साठिया मांग है, क्यों आयो है? मैंने पूछा, भूख लग गया है, तो खेत में काम करने नहीं हो गए? काम करने वाले तो सदा ही देती है, मैंने काम ही नहीं दे, भाव अच्छा था, खड़े देते करते थे, दाल रोटी देते, क्या बात है, साधु मांगते नहीं, साथी साथिया तुम्हारी मर्जी हो तो दो और नहीं मर्जी हो बस दो, तुम्हारी प्रसन्नता हो जाने में तो दो, भिक्षाहार हो निराहार, भिक्षाहार है वो निराहार, भिक्षा नहीं प्रतिग्रह, भिक्षाहार हो निराहार, भिक्षा नहीं प्रतिग्रह, भिक्षा सोम सोम पादम तस्माह सहित यज्ञ में यज्ञ से सब होगी, भिक्षा पवित्र अन्न होता है, देने वाले की प्रसन्नता है, नहीं देना हो तो नहीं सही, थोड़ी देर चला जाओ बेचलते बस, संतों के संतों की ही रीत है, खीर चोर भगवान माधवानंद जी महाराज थे, उन्हें प्रसाद मिला था खीर का, खीर नहीं बड़ी स्वाद, अयाचित वृत्ति सदा साधु अयाचित वृत्ति, कभी कोई याचना करी नहीं, अब आज खीर अच्छी लगी, खीर बहुत मन में आई, अब अयाचित वृत्ति खीर तो वश कैसे है, मन में खीर स्वादिष्ट खीर रची है, तो खीर का भोग लगा ठाकुर जी, खीर कट रहा ठाकुर जी ने मैंने मजे पर इंतजाम लिया, माता ने दे हो गए, तो याच नहीं करते, कोई याच नहीं करे, मन में ज्यादा तो भगवान आ गए, तो याच नहीं करते, सही याच अयाचित वृत्ति हमारी याद मे बिकाने श्रेष्ठ पर असणों के साथ साथ रहते थे, आनंदाश्रम से रोटी भेजते थे, वहां बातें हुई, मैंने कह रही किसी घर पर गया थी, भिखा मांगी थी, बैठे को ला कर दे दे दिया, ला कर दे दे तो जी मिल गया, मैंने बटंडा श्रेष्ठ बन गए लाडू लाल दो दिया।